بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نهم باب شروع چه باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. دا بابو يعني الدليل ده خبر بياني ده چه سوك بتوحيد قد ما نملشي جنة بداخلي ما ده باركي على تفصيل شو أحاديث بيان شيو ده أهل السنة والجماعة قد واضح شيو چه أهل السنة والجماعة ده قد دري چه سوك ده توحيد كلموي أو بده حال كملشي نو كبناي نو كده خو جنت ته به ځي، ډایرکټ به جنت لزی، جهنم ته به نه ځي. او که چیرته ګناه کړی وه، کبیره ګناهونه یې کړي وو، نو بیا د الله تعالی ارادې ته حواله دی. که الله وغوښتل نو جهنم ته به یې نه داخلوي، سمدست به یې جنت ته بی، او که الله تعالی وغوښتل جهنم ته به یې بوځي، مجازات به یې کړي، سزا به ولور کړي، خو بیا به یې خامخا جنت ته راوباسي او همیشه دپاره جهنم کې نه پرېږدي. نو اوس نور احادیث راوړي چې د همدغه مسلې بیان کوي. نو حدثنا داود بن رشید قال حدثنا الولید يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال يمنك حديث ما ينكرد داود كده زيد رشيد دي أغي يمنك حديث ما ينكرد وليد كم وليد يعني ابن مسلم وليد ابن مسلم دغت مراد عن ابن جابر شاغيد ابن جابر نقلي قال غوي حدثني عمير بن هانئ ما تحديث ما ينكرد عمير شزيد قال أغوي حدثني جنادة بن أبي أمية ما تحدث بيان كرد جنادة جزيد أبو أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت أغوي متحدث بيان كرد عبادة بن الصامت قال شي أغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي من قال أشهد أن لا إله إلا الله جاشيوال زقواهيكم فدي خبرة جنشتا حق دار دا عبادة مغري والله وحده امدغيو ذات لا شريك له يسبر خدار نلري وأن محمدا عبده ورسوله أو محمد صلى الله عليه وسلم دالله بنده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وعيسى عليه السلام دالله بنده أو ده غدا وينزي زويده وكلمته ألقاها أو دالله تلا كلمة دا ألقاها جوارزولي وإلى مريم ومريمتا وروح منه أو دالله تلا رحمة ده وأن الجنة حق او په دې خبره ایمان ولري چې جنت حق دی او ان النار حق او ور حق دی ادخله الله من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء الله به داخل کده من اي ابواب الجنه د هر دروازې جنتنا الثمانيه د اتو دروازو نه شاء چې وواړي یعنی د جنت په اتو دروازو کې چې د هر دروازې نه وواړي الله تعالی به داخل کی. وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن اسماعيل دا بل حدیث راوی به ما ته حدیث بیان کړی دی احمد ابن ابراهیم الدورقی هغه موږ ته حدیث بیان کړی دی مبشر ابن اسماعیل عن الاوزاعی چې هغه د اوزاعی نه نقلی عن عمیر ابن هانئ او هغه د عمیر ابن هانئ نه نقلی فی هذا الاسناد همدې اسناد کې بمثله همدغه شان الفاظ پکې راوړي کوم چې مخکې ذکر شو غیر انه قال مګر دومره ده چې هغه ویلي دي ادخله الله الجنه على ما كان من عمل یعنی دا الفاظ په دې سند کې زیات شوي دي مخکې سند کې دا الفاظ نه وو الله به داخل کړي ده لرا جنت ته على ما كان من عمل هغه څه معنی چې وي من عمل عمله یعنی څه چې عمل وي دغه عمل په اساس او د هغې په اندازه به الله جنت ته داخل کړي ولم يذكر خو په دې سند کې وي دا الفاظ نه دي راوړي چې من اي ابواب الجنه ثمانيه شاء په دې کې دا الفاظ نه دي راوړي په دې کې دغه نور الفاظ راوړلي دای نه دي راوړي چې د جنت د اتو دروازو نه هرې دروازې نه چې وواړي داخلېږي به داسې نه دي ویلي د حدیث د الفاظ وضاحته وکلمته عیسی علیه السلام ته د الله تعالی کلمه ځکه ویل شوي دي چې په کلمه د کون سره پیدا شوی دی بې پلاره دی وروح منه روح په معنا د رحمت سره دی او دلته اضافت تشریفي دی د روح اضافت الله تعالی ته شوی دی منه کې ضمیر الله ته راجي دی نو دا اضافت تشریفي دی لکه ناقه الله د الله تعالی وښه بیت الله د الله کور دغه اضافت تشریفي دی هسې خو ټول عالم د الله تعالی مخلوق دی الله تعالی پیدا کړی دی په دې حدیث کې په لا اله الا الله د ایمان لرلو له متعلقاتو څخه یوه خبره دا ده چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړله او په جنت او جهنم ایمان راوړل چې دا د کلمې د ایمان سره لازم دي بیا په دې حدیث کې له مخکې احادیثو څخه کوم زیادت نشته دی ادخله الله الجنه على ما كان من عمل دا محمول دی په دې چې موحد مسلمان به یو ورځ جنت ته داخلیږي نو یا خو به په اول ځل داخلیږي هیڅ عذاب به ورباندې نه او که ګناهګارو نو د الله تعالی ارادې ته حواله دی که معافي ورته کوي او که عذاب ورکوي او ان تر دې که جهنم ته داخل کړي نو هم به یو ورځ د جهنم نه راوباسي او همیشه جهنم کې نه پاتې کیږي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ده بالحديث يمكن تحديث ما ينكر ده قتيبة بن سعيد أو يمكن تحديث ليس ما ينكر ده عن ابن عجلان غير ابن عجلان نقلي عن محمد بن يحيى بن حبان غير محمد بن يحيى بن حبان نقلي عن ابن محيرز غير ابن محيرز نقلي عن الصنابحي أو ابن محيرز ده صنابحي نقلي عن عبادة بن الصامت صنابحي ده عبادة بن صامت رزل عن هنا نقلي أنه قال شي دغ صنابحي ولدي دخلت عليه زور داخل شم بدي عبادة بن صامت رزل عنه باندي وهو في الموت وداس حال كي جاغب مركيو يعني ده مرك بحال كيو فبكيت نما وجعل فقال عبادة بن صامت راتويلا مهلا لما تبكي انتظار شو ولجعل والله قسم بالله لئن استشهدت لأشهدن لك كزجرت شهيد شم نخام خواستاد فرقواهكم ولئن شفعت أو كجرت زما سبارش قبول شي يعني ما تد سبارش إجازة وشي لأشفعن لك أنا زبا خام خواستاد فرق سبارش وعلم ولئن استطعت كجرت زما وسوشي لأنفعنك نخام خواستاد فرق ثم قال بيويل والله قسم بالله ما من حديث سمعته هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتهيسي وحديث ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لي لكم فيه خير استاس دو بارا باكي استخيري إلا حدثتكم ما قر ما تستغى بيان كرده إلا حديثا واحدا ما قر يو حديث من ذي بيان كرده وسوف أحدثكموه اليوم أو زرده جزبا تستغى حديث نن رز بيان كم وقد أحيط بنفسي أو زما نفس راقر شويده إن زما جنر قد ميجي مرق لا تراني جي شويده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد اللي جبرمائل به من شهد الله إله إلا الله جاچي قواهي وكرة نشتا حق دار دي عبادة ما قر يو الله دي وأن محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم دل رسول الله حرم الله عليه النار الله وفي ور حرام كي بحديث ذا الفاز وزاحته انه قال دخلت عليه نو دين مراد سوق دي يعني دا صنابح دا سوي لديها جي زفع عبادة ابن السامت ور داخل شم انه قال دغ صنابح دخلت عليه زفع عبادة ابن السامت ور داخل شم نو بديو يعنى كي عن الصنابح عن عبادة انه قال تقدير دي اصل داس دي عن الصنابح انه حدث عن عبادة بحديث قال فيه دخلت عليه يعني ده الصنابحين نقل لي أغدا عبادة ابن صامتنا حديث بياني بحديث وحديث بياني قال فيه دخلت عليه فدغ حديث ويلي دي زفع عبادة ورداخل شم صنابحي فزمي ده سواد سرده نسبة ده صنابحتا شي ده مراد قبلي وكنده شي خبنن ده صنابحي أبو عبد الرحمن ابن عسيلة ده يغار تابعي ده ده نبي ده سلام ده أخري عمر ومراحله كي ده يمن كوش كرده كلت شي جحفت رسيدله نبي عليه السلام وفات شويده ده ابو بكر صديق رضي الله عنه او نور الصحابوني سما ثابت ده مهلا من انتظارك يعني صبرك ولجاري شفعت وتشديد ده فاسره ده مجهول صيغه ده يعني زما سفارش قبول شي او اجازه ده سفارش راتوش نزبستا ده فار سفارش كوم وقد احيط بنفسي يعني ما تمرت نجد شويده زما زان راجر شويده يعني مرغ رات نجد شويده او ده جن وين امید شويم يعني كچيري ده مرغ خبر نه نما بتا صدا حدیث میں بیان کرے هو سيدي وجن بيانوم چه حسن دا علم پا كتمان كريانا شم نو قلان غار بشم حرم الله عليه النار يعني هميشه بادي كدل پا جهنم كي ربان حرام دي سوك چه داغ كلمو بي هميشه دا پا رو پا جهنم كي نبادي كي زكر چه دا كبيرا گناهون والا مؤمنان هم جهنم تداخلي گي خو هميشه وب كي نبادي كي بلکه سوخ بعد با شفاعات ياد الله تعالى پا رحمت سر راوزي وس بل حديث راولي نواي حدثنا حداب بن خالد الازدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال يمكن حديث بيان كرد حداب بن خالد الإزدي أو يمكن حديث همام بيان كرد أو يمكن حديث قتادة بيان كرد قتادة يمكن حديث أنس بن مالك بيان كرد شاغير معاذ بن جبل نقلي أغوي كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم زر رسول الله صلى الله عليه وسلم بس يرست سور ليس بيني وبينه نوز ما أو داغتر منز إلا مؤخرة الرحل مقر دا وخبالان فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل قلت ما ويل لبيك رسول الله وسعديك حزر امتات إذا الله رسول وسعديك أو طولينك بختيني تالا لدي ثم سار ساعة بيلك سات روانش يعني لك شانتي سات مازال جوكا. ثم قال بيبل يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل قلت ما بيل لبيك رسول الله وسعديك حاضر انت تيد الله رسول او تولي انك بختين يتال ردي. ثم سار ساعة بيلك سات روانش ثم قال بيبل يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل قلت ما بيل لبيك رسول الله وسعديك. قال بيبل هل تدري ما حق الله على العبادة ايا تاتا فتدا تبويقي ما حق الله على العبادة شد الله تلا حق ببندقان السته تاتا ذا الله تلا حق معلوم دي. قال ربيبي قلت ما بيبل الله ورسوله أعلم الله أبدا الله رسولك بي ما تثبت نشتا. قال النبي سان فرمايل فإن حق الله على العباد أن يعبدوه نالله تلا حق ببندقان ذاته أن يعبدوه شد الله تلا بندقوكي ولا يشركوا به شيئا أو ذا الله تلا سرهيس برختار جونكي. ثم سار ساعة بيلك سات روانشا قال بيبل يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل قلت ما بيبل لبيك رسول الله وسعديك حذر انتاتا إذا الله رسول أو نكبختين تالا ردي. قال نوي فرمايل هل تدري ما حق العباد على الله أي تبويقي جد بندقان حق الله من سده إذا فعلوا ذلك كلا جدو إذا كارو كيني كلا جد الله تلا حق داكي إذا الله بندقوك نبي فالله سحق جوري. قال ربي قلت ما بيل الله ورسوله أعلم الله أدى الله رسولك بيقي. قال نبي الله سلام فرمايل الله يعذبهم جدو إتبا بعذاب نور كي إن داخلك بيدا الله تلا عذاب مستحق ندي جكلا يوازد الله تلا بندقوك دا حديث دا الفاظ وزاحتا ردف هغا چاتوی چه سوالای چلون کبسی روست ناستی مؤخرات الرحل دا پالان درگی توی دا غلرگی دا چه دا سوالای چلون کی شاتی او تکی ورطا لگی او دا خبری لدی وجه کردی چه زما او دا نبیل اسلام ترمنز هیچ باسلام نوا اینه چه سوک دا شک کنه کی چه که دیش دا الپازی سی نی یوری دلی تی لری او یا بل سو وجه نو دا غوهمی دا پکا لبایک و سعدایک لبیک معنا ستا دعوت قبلوم خو دلته دا لپس تسنیه ده کثرت مراد ده د زلواله مراد نه ده مقصد داش چې هر وخت ستا دعوت قبلوم او سعدای که معنا اسعادا لك یعنی ستا لپاره نیکبختی او سعادت غواړم. بیا نبی السلام چې دلته څو څو واري معاذ بن جبل ته آواز کړی ده نو دا د دې خبر ورکولو لپاره چې دا وروستنۍ خبره مهمه ده چې ښه ورته متوجه شي او د دغه اوازونو ترمنځ چې چوپ پاتې شوی ده نو د همدې غرض لپاره چې شوقي خبرې اورېدلو ته پیدا شي چې په پوره توجه او حاضر زړه او ذهن سره واوري چې بیاته هیر نشي او دا د نبی علیه السلام طریقه هم وه چې کله به یوه خبره کوله نو درې کرت به یې راګرځوله. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبته قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال دا بل حديث به مونږ ته حدیث بیان کړی دی ابو بکر بن ابي شیبه هغه مونږ ته حدیث بیان کړی دی ابو الاحوص چې سلام ابن سليم دی هغه د ابي اسحاق نه نقلی هغه د عمرو بن ميمون نه نقلی هغه د معاذ بن جبل نقلي. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ويرد كنت أمس ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم رست سور رسول الله صلى الله عليه وسلم بس رسول الله صلى الله عليه وسلم بس رست سور ما صلى الله عليه وسلم على حمار فخر باندي يقال له عفير شهد غخرت عفير نمو يلكدا عفير نمو. قال ربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايل يا معاذ يا معاذ تدري ما حق الله على العباد تبويقي شي سحق دي دالة طلب بندقانه وما حق العباد على الله أو دا بندقانه سحق دي بالله باندي. قال ربي قلت ما بيال الله ورسوله أعلم الله ودى الله رسولك بيقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمايل فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله دالة طلب حق بندقانه دادي شي دالة طلب بندقي دي كي يواز دالة طلب بندقوكي دغي دالة حق ولا يشركوا به شيئا او دل ثلاث رهيس برخدار جونكي وحق العباد على الله او دبندگان حق الله عز وجل داده الله يعذب عذاب نور كي من هاغ جاتا لا يشرك به شيئا دل ثلاث رهيس برخدار جونكي. قال ربي قلت ما بيل يا رسول الله اذا الله رسول افلا ابشر الناس اذا خلق تزير نوركم خلق ددي خوش علينا نخبرهم. قال النبي صلى الله عليه لا تبشرهم تديو تزير موركوا فيتكلون دوی به توکل وکي عمل بپریدي او بسیسته به توکل شروع کي. د حدیث وضاحت داده لا تبشرهم فيتكلوا نبي عليه السلام ځکه دا صحابي د دې زیرې ورکول نه منع کړی ده چې بیا به دا خلک عمل پریږدي او وبه وایي چې هسې هم جنت ته داخلیږو نو عمل ته ضرورت نشته او د بشارت او زیرې په ظاهر به اتکا وکي عمل بپریږدي. دلته بیا لا تبشرهم فيتكلوا دغه فيتكلوا کې فاسببیه ده چې وروسته دې ناسبه مقدر ده نو نسب یې په حسب نون سره ده یعنی ستا دا زیره به د دې سبب شي چې دوی به عمل پریږدي او توکل بو کی نو توحید الله تعالی حق دی دا د الله تعالی حق دی چې یوازې د هغه بندګي وشي هغه ته نظر یا منښته وشي د الله تعالی په نوم ذبح وشي او دغه الله تعالی ته رامدد شوي او د الله تعالی قانون ته فیصلې ویوړی شي همدغه د الله تعالی قانون حاکم شي نو د توحید د اقامت لپاره باید چې مسلمانان هلې ځلې وکړي او د خپل ژوند اصلي مقصد یې وګرځوي د کفارو د ویرې او ډار له وجې توحید عقیده پرې نه دي او د دغه عقیدې نه تیر نه شي توحید استقامت وکړي او هم د استقامت دعاګانې د الله تعالی نه وغواړي او د توحید دښمنانو سره هر اړخیزه مبارزه وکړي که دغه د توحید دښمن په هره جامه کې د هر خیل او قوم څخه چې اجازه ورته ونه کړي چې د شرک پرچار وکړي او د الله تعالی دین تخریب کړي او یا به خپل شرک د ارام سا واخلي خو نن سبا د ډیری خلکو کوشش د شرک لپاره دی العیاذ بالله د دغه شرکي نظامونو تایید به کوي د مسلمانانو القاب د امیرانو او د بزرګانو القاب به د دې مشرانو ته ورکوي خو بل طرف ته چې د توحید د اقامت لپاره کوم مجاهدین هلې ځلې کوي د هغوی خلاف او دښمني به کوي هېڅ رحم ورباندې نه لري نو دا څومره د تاوان خبره ده الله تعالی دې موږ د دغه تاوان نه وساتي او د حق دین د خدمت توفیق دې راکړي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر دا بل حدیث راوړي وي موږ ته حدیث بیان کړی دی محمد چې زوی د مثنى دی او ابن بشار قال ابن المثنى د مثنى زوی ویلي دي یعنی الفاظو تعین کوي حدثنا محمد بن جعفر موږ ته حدیث بیان کړی دی محمد چې زوی د جعفر دی قال حدثنا شعبته هغه موږ ته شعبه حدیث بیان کړی دی عن ابي حصين هغه د ابي حصين نه نقلي والاشعث ابن سليم او د اشعث ابن سليم نه نقلي يعني دا راوي د دغه دوه راويانو نه نقلي چې ابي حصين او اشعث دي انهما سمع الاسود بن هلال د دواړو د اسود بن هلال نه اورېدلي دي يحدث عن معاذ بن جبل چې هغه د معاذ بن جبل نه حدیث بیان کړی دی قال چې هغه ویلي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي يا معاذ اي معاذ أتدري ما حق الله على العبادة؟ آيات بيجي كده الله تعالى حق ببندقان والصدق قال نمعاذ تويل الله ورسوله أعلم الله ود الله رسولك فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايل أن يعبد الله شهد الله تعالى بندقوشي ولا يشرك به شيء او د الله تعالی سره هیڅ برخدار جوړ نشي قال نو بیا نبی سم فرمایل اتدري ما حقهم عليه آیا ته پوهېږې چې څه حق دی د بندګانو علیه په الله باندې اذا فعلوا ذلك کله چې دوی دغه کار وکړي فقال نو معاذ ورته وویل الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ښه پوهېږي قال نبی سم فرمایل الله يعذبهم حقيقة دا شدوية بعذاب نوركي الله يعذبهم دا شدوية بعذاب نوركي حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال بمنتحد اسم ينكرد قاسم بن زكريا نغي منتحد اسم ينكرد حسين أغيد زائدا نقلي أغيد أبي حصين نقلي أغيد أسود بن هلال نقلي جغويري دي سمعت معاذا يقول ماذا معاذ نورد الشويلي دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توازك فأجبته نما بتجوابك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمايل هل تدري ما حق الله على الناس آيات بيجي جسد حق الله تعالى بخلقه نحو حديثهم دوم ديو ده حديث بسير يا ولدي إيه نور الفازي ده حديث سر موافق لي يا كم جمك ذكرش حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال نبى الحديث ده ما تحدث من كرده زهير بن حرب أغوية من تحدث من كرده عمر بن يونس الحنفي أغوية من تحدث من كرده عكرمة بن عمار قال شغوي حدثني أبو كثير ما أبو كثير حدث من كرده قال شغوي لي حدثني أبو هريرة ما تحدث من كرده أبو هريرة قال شأبو هريرة هو لي كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نجير شافير ناس معنا أبو بكر وعمر من سر أبو بكر وعمر أو عمر وفي نفر سكسانك يعني بدقم القروك من سر أبو بكر وعمر هم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسد من بين أظهر ناس من لمنزنا فابطأ علينا نفمن علينا وقتك يعني من إسار شتاخيري وكنا وقتك وخشينا أو من ويردلو أن يقتطع دوننا شي هسنا شي تكليب ورترسدلي دوننا سواز مننا إن زمن دا غايب والي بحالات كي غيت استكليب نيرسي دلي وفزعنا أو من ويري دلو فقمنا نو من باسي دلو فكنت أول من فزع نو زه اول د هغه چا څخه ومه فزعه چې ویریده. فزعه اصل کې دلته چغې ته م ویلی کیږي. نو اول ما چغه وکړه، لکه څه واقعې چې رامنځته شي، بعضې خلک چغه کوي چې ودرېږه زه لاړ شم معلومات وکړمه، نو دغه ته وي. نو اول هغه څوک چې ویریده زه ومه. فخرجتو، نو زه ووتم ابتغي رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې ما لټو رسول الله صلی الله علیه وسلم، حتى اتیت حائطا للانصار، تر دې چې زه رالم یو باغ د انصارو ته، دی بني النجار چې د بني النجار قبیلې څخه و. فدرت به، نو زه ترې وګرځېدم د دې باغ نه داسې. هل اجد له بابا، چې ایا زه به منده کړم د دې دپاره څه دروازه چې په هغه باندې ورداخل شوم. نو فلم اجد، خو منده مې نه کړه. فاذا ربيع يدخل في جوف حائط، نو په دغه وخت کې یو ولمې ولیدله، يدخل في جوف حائط، چې داخله شوی وه په منځ د باغ کې، یعنی د باغ په منځ کې یوه وله داخله شوی وه، ننوتې وه دننه. من بئر خارجة، د یو کوینه چې بهر و، بهر یو کوی و، د هغې نه یوه وله ورداخله شوی وه، نو دا مې ولیدله. والربيع، ربيع څه ته وي؟ نو دې معنا کوي الجدول، هغه وړوکی نیر چې ولو ته ویلی کیږي. فاحتفظت، نو ما ځان داسې راغونډ کړه، راټول مې کړه. کما يحتفظ الثعلب، لکه څنګه چې یو ګیدړ ځان داسې راټولوي، یعنی ګیدړ چې کله ځان داسې راوړکوټه کې رانری کې او داسې یو سوري باندې ورنوځي، نو دغه شان ما هم ځان داسې رانری کړه، راټول مې کړه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو زه ورداخل شوم په رسول الله صلی الله عليه وسلم باندې. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وفرمایل ابو هريره، ابو هريري. فقلت، ما وویل؟ نعم او یا رسول الله، اید الله رسوله. قال، نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل، ما شأنک، څه چل دی؟ یعنی ولی رالی؟ قلت، ما وویل، كنت بين اظهرنا، ته زموږ په منځ کې وې، فقمت تپاسېدلې، فابطأت علينا، نو په موږ دې نه وخته کړه، یعنې رانلې تاخیر دې وکړ، ایسار شوې. فخشینا، موږ ویریدلو، ان تقطع دوننا، چې ته به څه تکلیف سره مخ شوی، موږ به نه خبر نه یې. ففزعنا، نو موږ ویریدلو. فکنت اول من فزع، نو زه اول له هغه چا څخه ومه چې ویریدلم، یعنی چغه مې وکړله تا پسې. فأتیت هذا الحائط، زه رالم دې باغ ته. فاحتفظت، ځان مې داسې راټول کړه، کما يحتفظ الثعلب، لکه څنګه چې ګیدل ځان راټولوي، او په دغه سوري راننوتلم. وهؤلاء الناس ورائي، او دا خلک وروسته ما پسې راروان دي، زه د ټول نه مخکې راورسېدم. فقال نبي صلی الله عليه وسلم فرمایل، يا ابا هريره، يا ابو هريره. واعطاني نعليه، او ما ته خپل بوټان راکړل. قال، راته وویل، اذهب بين علي هاتين، زما دا بوټان ویسه ځان سره. فمن لقيت من وراء هذا الحائط، د چا سره چې ته مخامخ شې، من وراء هذا الحائط، نه دې باغ نه اخواته، يشهد ان لا اله الا الله، چې ګواهي کوي په دې خبره چې نشته حقدار د عبادت مگر یو الله دی. مستيقنا بها قلبه، او د زړه په یقین سره وي. فبشره بالجنه، نو زیره د جنت ته ورکه. فکان اول من لقيت عمر، نو ابو هريره هم وایي، نو اول هغه څوک چې زه سره مخامخ شوم عمر و، اول له عمر سره مخامخ شوم، عمر زه هم سره. فقال، نو وویل، ما هاتان النعلان، په دې بوټانو باندې څه کوي؟ يا ابا هريره، يا ابا هريره. فقلت، ما وویل، هاتان النعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دا دواړه د رسول الله صلی الله عليه وسلم بوټان دي، یعنې د نښې په توګه یې ماته راکړي دي. بعثني بهما، چې زه پرې رالېږلی یم، یعنې د نښې په توګه یې ماته راکړي دا دواړه. من لقيتو، يشهد ان لا اله الا الله، چې زه د چا سره مخامخ شم چې ګواهي کوي د لا اله الا الله. مستيقنا بها قلبه، او د زړه نه وي. بشرته بالجنه، چې زه ورته د جنت زیری ورکوم. فضرب عمر بيده، نو عمر په خپل لاس سره وار وکړه. بين ثديي، زما د سینو په منځ کې، یعنی عمر زه د دې سینو په منځ کې په سوک باندې ووهلم. فخررت لاستي، نو زه شاته وغورځېدم. خررت معنا وغورځېدم، لیستی شاته، ایست د دوبر نوم دی، شاته ایستی ته ویلی کیږي هغه چې انسان پکینی. فقال، نو راته وویل، ارجع واپس شه یا ابا هریره، ای ابا هریره. فرجعت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګرځېدم. فاشهجت بکاء، نو زما رنګ وران شوی او د ژړا له وجې، یعنی د ژړا حالت ته رسېدلی وم. ورکبني عمر، او وروسته راپسې سمدس عمر راغی. فاذا هو علی اثری، چې هغه ما پسې و. فقال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، ما لك يا ابا هريره، فتمن څه شوي دي ابو هريره؟ قلت، ما ويل، لقيت عمر، زاد عمر سره ملاو شم. فاخبرته بالذي بعثني به، ما غت خبر ورك با خبر سره چې تازه بي لګلي وما. فضرب بين ثديي، نو هغه زد سينو په منځ کې وله ما. ضربه داس وري مانيوك، خررت ليستي، چې ز شاته وګرځدم او شاته يسي ما دي سلاګي دم. قال، اورته ويل، چې ارجع وګرځه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر زه ته ويل، يا عمر، يا عمر، ما حملك على ما فعلت، څه شي باعث کړی په هغه کار چې تا وکړه؟ قال نو هغې وویل یا رسول الله، یا د الله رسوله، بیابي انت و امي، زما مور و پلار دې تا نه قربان شي. ابعثت ابا هریره بن علیک، ایا تا ابو هریره لیږلی وو په خپلو بوټانو سره چې د نښې په توګه دې ورته ورکړي وو؟ من هغه چا ته لقي یشهد ان لا اله الا الله، چې ورسره مخامخ شي او ګواهي کوي په دې خبره چې نشته حقدار د عبادت مګر یو الله دی. مستیقنا بها قلبه، او د زړه د یقین نه وي. بشره بالجنه، چې دا ورته په جنت سره زیری ورکړي. یعنی تا لیږلی وو چې څوک کلمه وي مسهغه ته د جنت زیری ورکړه، او دا بوټان دې هم له ورکړي وو چې خبره یقین ته کته شي او هغه پوه شي چې دا نبی علیه السلام رالیږلی دی او دا خبره رښتیا ده. قال نبی علیه السلام وفرمایل نعم، او قال عمر زما ته وویل فلا تفعل، دا کار مه کوه. فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، زهيريكم چې خلق به په دې باندې توکل وکړي. فخلهم يعملون، پرېږده دا خلق چې عمل کوي، عمل ته پرېږده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل فخلهم، بس پرېږده خبرو ته مه ورکوه. دا خو د دې حدیث معنا وه، د حدیث الفاظ وضاحت داسې دی، وخشينا أن يقتطع دوننا، مقصد دا دی هسې نه چې دښمن له خوا ورته څه مصیبت رسېدلې او موږ ته خبر نه یي، یا بندي شوی یا یې وژلی موږ ته خبر نه یي. وفزعنا، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایسارېدو له وجې ویرېدو. فزع یېرې ته وي. فکنت اول من فزع، یعنی اول ابو هریره زه وای زه راپاڅېدم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لټه کې شوم چې څه شو. الربيع ولې ته وي، چې پټو ته تلي. من بئر خارجه، بئر په تنوین سره دی او خارجه د بئر صفت دی، یعنی داسې کوی چې بهر و. دا خو یو قول دی. پکې دویم قول پکې دا دی چې خارجه من بئر خارجه، ها سره دی چې دغه ضمیر دی او ضمیر پکې راجع دی حائط ته. من بئر خارجه، یعنی د یو کوی نه چې د باغ نه بهر و. او دریم دا چې بئر مضاف دی او خارجه مضاف الیه دی، دا د یو سړي نوم دی، یعنی د خارجه کوی نه. خو اوله معنی ظاهره او مشهوره ده. فاحتفظت، یعنی ځان مې داسې راټول کړ دې لپاره چې د ولي په سوري کې راشم. فقال ابو هريره، یعنی انت ابو هريره، ویله چې آیا ابو هريره. واعطاني عليه، دا دې لپاره ورته ورکړي دي چې د خلکو یقین نه شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شوی دی او دا خبره د رسول الله له طرفه کوي، د ځان یې نه کوي. فخررت لایستي، ایست د شاتنۍ ایسې نوم دی. دلته معنی دا ده چې شاته وغورځېدم. فاجهشت بکاء، نو زما رنګ وی وران شو د ژړا د راپارېدلو له وجې. جهش دې ته وي چې د ژړا راپارېدلو له وجې د چا رنګ وران شي او ژړا ته نږدې شي، خو لا جړېلی نه وي. بکاء منصوب دی بنابر مفعول له، یعنې د ژړا راپارېدلو له وجې مې رنګ وران شوی و. ورکی بني عمر، یعنی عمر راپسې سمدس وروسته راغی، راورسېد راپسې. د عمر زما راتلو نه دا خبره معلومېږي چې هغه دا کار د اعتراض له وجې نه و کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر رد کولو لپاره یې نه و کړی، ځکه ابو هریره رضی الله عنه ته چې دا کوم کار له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه حواله شوی و، دا خو څه بد کار نه و، ټول امت پرې خوشحالېده. بلکې د عمر زما دا نظر و چې د دې خبرې پټول ډېر ښه دي، هسې نه چې بیا خلک توکل وکړي او اعمال پرېږدي. نو له دې وجې والله رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید وکړه. د حدیث فوایده، اوله فایده د حدیث دا ده، د نبی علیه السلام اخلاق ته معلوم شو چې ښایسته اخلاق یې لرل، خپلو ملګرو سره به کېناستلو خبرې به یې ورسره کولې، دروازچیان یې نه لرل، د خپلو ملګرو سره نرم و. دویم، د صحابه و محبت ته معلوم شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ډېره مینه لرله او د هغه په اړه به ډېر فکرمند و چې هسې نه نقصان ورته ورسېږي. دریم، د ابو هریره رضی الله عنه فضیلت ته معلوم شو، ځکه چې اول هغه په دغه چغه تلی دی چې څه خو نه دي شوي، شاید دا به د دې نورو په نسبت ځوان و، نو ځکه د دې نورو نه مخکې رسېدلی دی. څلورم، د چا کور ته د اړتیا په وخت بې له دروازې نورو طرفونو داخلېدل جایز دي، ځکه چې عام حکم خدا دی چې وقت البیوت من ابوابها، خدای د اړتیا حالت دی، کله چې څخ ضرورت او حاجت وي نو بیا شی داخلېدلی. پنځم، یو چا ته یو شی په نښه کې لیږل دې لپاره چې د خبرې تصدیق یې وشي، دا ته معلوم شو. شپږم، د عمر رضی الله عنه سختي ته معلومه شوه او هم د هغه مرتبه ته معلومه شوه چې د صحابو تر منځ مرتبه لرله، خبره یې ولا منله، دا ځکه چې هغوی ته معلومات و چې عمر رضی الله عنه د رسول الله په نیز د مرتبې والا دی. اووم، کله ناکله غټ انسان هم جاړي، خو دغه عادت د ماشومانو ډېری او دا د الله تعالی یو نعمت دی چې په جړا سره زړه سپکېږي، نو ماشوم د جړا نه بندول پکار نه دي، دې لپاره چې د زړه بوج یې سپک شي. اتم، ځینې مسایل په مشرانو هم پټ پاتې، نو ځکه خو دلته نبی علیه السلام د عمر رضی الله عنه رایې ته ترجیح ورکړې ده. اوس بل حدیث راوړي، حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال، موږ ته حدیث بیان کړی د اسحاق بن منصور، هغه موږ ته خبر راکړی د معاذ بن هشام، هغه موږ ته حدیث بیان کړی د ابي زما پلار، عن قتاده چې هغې د قتاده نه نقل کوي، قال چې هغه ویلي دي حدثنا انس بن مالك ان النبي الله صلى الله عليه وسلم، منت حديث بين كره انس بن مالك شيخين ان الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل او معاذ بن جبل وسليمان بسيرست ناس قال نبي الله فرمائل يا معاذ يا معاذ قال معاذ لبيك رسول الله وسعديك حاضر امتات ايد الله رسوله وسعديك او انك بختشي قال ويل يا معاذ يا معاذ قال معاذ تويل لبيك رسول الله وسعديك حاضر ايد الله رسوله او انك بختشي قال ويل يا معاذ يا معاذ قال معاذ تويل لبيك رسول الله وسعديك حاضر امتات ايد الله رسوله وسعديك او انك بختشي قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله نشتهي سيو بندش جواهي كيد دي خبري جنشته أقدار دي عبادة مغري والله دي وأن محمدا عبده ورسوله أو محمد صلى الله عليه وسلم دي الله بنده ورسوله إلا حرمه الله على النار مغر الله تلابي بور من حرام كي قال نبي على معاذ يا رسول الله إذا الله رسوله أفلا أخبر بها الناس يا زخلك تخبر نوركم بديسر فيستبشروا خشالش قال النبي صلى الله عليه إذن يتكلون بدغوك بدوي توكلوك كذا خبرت وركي ندوي بتوكلوك فأخبر بها معاذ عند موته نو بدغي سر معاذ خبر وركا وقت مرق قلكي تأثما دفار دزان خلاص ولدو قنانا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما يعني دو قنانا زان خلاص ولدو بارا دا كاريوك معاذ رضا نهو تدزين خبر وعلم وجي أغبي بريدا أسينا دا مرق لوجي دخلكونا دا خبري بطي باتش نو قنان غار باشم نو بيش كرا وفات كدلو دا خبر وكرا او دا يزكا پتا كدوا چه رسول الله سلام مرتويلو چه بيبا خلق توكلو كي نو معاذ رضا نهو دا رسول الله سلام پا مقصد پوا شو كچيري زين عام خلق دا غزيري نخبر شي نو دو كبشي او عمل بپريدي خو به خاص خلق ته دا خبر بیان کړه زکه چې پاوی باندې دا خبر یې رنوه لکه څنګه چې نبی علیہ السلام په خبره دا خبر معاذ رضی الله عنه ته بیان کړو نو معاذ رضی الله عنه هم د نبی علیہ السلام اقتدا وکړه او دا خبر خاص خلق ته بیان کړه خو دا خبره چې مونږ مخکې هم ورته اشاره کړې ده اوس به هم وایو چې کلمه جنت ته داخلېدلو کلی ده او په جهنم باندې د حراموالي سبب ده خو وجود د شرایطو او انتفاع د موانعو پکې مراد ده ځکه دا خبره که مطلقه شي نو ډېری داسې ګناهونه شته چې الله تعالی یې د کوونکي په اړه د جهنم فیصله کړې ده لکه د مسلمان قتل چې سبب د جهنم دی نو که دا خبره مطلقه شي بیا د خوارجو او معتزلو عقیده رامنځته کیږي او همداراز بل طرف ته د غالي مرجعو عقیده رامنځته کیږي چې ګناه انسان ته هیڅ ضرر نه ورکوي خو اهل سنه والجماعت د دې ترمنځ دي نو په داسې ځایونو کې وجود د شرایطو او انتفاع د موانعو مراد کوي نو که په دغه کلمې سره جنت ته داخلیږي خو شرطونه به موجود وي او موانع به منتفي یعنې ګناه به پکې نه وي او که جهنم کې همیشه پاتې کېدل څوک مراد کوي نو هم شرطونه به موجود وي او موانع به یې منتفي نو دلته د مسلمان په جهنم کې همیشه پاتې کېدل لپاره مانع د توحید کلمه ده یعنی څوک چې قتل وکړي هغه الله تعالی فیصله کړله چې همیشه دپاره به جهنم وي خو مانع دلته شته دی چې د توحید کلمه ده چې د دې د وجه نه به همیشه دپاره نه پاتې کیږي نو همداسې دا کلمه د جنت سبب ده خو وجود د شرایطو او انتفاع د موانعو پکې مراد ده شرایط به موجود وي موانع به نه وي هغه موانع چې د هغې د وجه نه ده جنت پرې بند شي او څه وخت لپاره جهنم ته لاړ شي داسې موانع به نه وي د دې حدیث فوایده اوله پیدا د نبي علیه السلام تواضع او عاجزي ته معلومه شوه ځکه په ځینې الفاظو کې داسې راغلي دي چې هغه په خره سور و نبي علیه السلام په خر قچر اس او اوښ باندې سولي کړې ده دویم د دې حدیث نه صحابهو فهم او د نبي علیه السلام حکمت معلوم شي د صحابهو فهم ته داسې معلوم شي چې هغوی ته د دې معلوماتو چې دا خبره شریعت دی او که پټې کړي نو ګناهګار به شي او د نبي علیه السلام حکمت ته داسې معلوم شي چې هغه له دې څخه وېرېدلی و که دا خبره ښکاره شي نو خلک به توکل وکړي او عمل به پرېږدي نو د کوم شي نه چې نبي علیه السلام وېرېدلی و مرجعو هماغسې وکړل عمل یې د ایمان نه وویست والعیاذ بالله او هیڅ اعتبار ورته نه ورکوي بس تشو امیدونه پسې روان دي او ترغیباتو پسې درېیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو صفتونه ته معلوم شو چې عبدیت او رسالت دی چې دا ډېر اوچت صفات دي څلورم په وصف د رسالت کې دې ته هم اشاره ده چې دا تر قیامته رسول دی او د ده شریعت تر قیامته د تطبیق وړ دی په خلاف دغه چا چې وي دا شریعت په دې زمانه کې د تطبیق وړ نه دی دا خبره ښکاره باطله ده پنځم په وصف د عبودیت او رسالت کې په دوه ډلو رد دی یو په هغه چا هم رد دی چې د نبي علیه السلام په اړه غلو کوي چې د غالینو ډله ده او د اله درجه ورته ورکوي او په هغه چا هم رد دی چې د نبي علیه السلام تکذیب کوي یعنې جفا کوي او بې ځایه القاب ورته کاروي لکه ساحر او كاهن تبي العياذ بالله نص بل حديث روي واي حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك يمنت حديث من قرد الشيبان ابن فروخ هغه موږ ته حدیث سلیمان بیان کړی دی. سلیمان څوک دی؟ یعنی ابن المغیره، د مغیره زوی. قال، چې هغه ویلي دي سلیمان، حدثنا ثابت، موږ ته حدیث ثابت بیان کړی دی. عن انس بن مالک، چې هغه د انس بن مالک نه نقلی. قال، هغه وی حدثني محمود بن الربيع، ما ته حدیث بیان کړی دی محمود بن الربيع. عن عتبان بن مالک، چې هغه د عتبان بن مالک نه نقلی. قال، چې هغه وی قدمت المدینه، زه مدینې ته رالم. فلقیت عتبان، نو زه د عتبان سره مخامخ شوم. فقلت، ما وویل حدیث بلغنی عنک، ما ته یو حدیث ستا له طرفه رارسېدلی دی. قال، هغه دا حدیث وویل اصابني فی بصری بعض الشیء، ما ته زما په سترګو کې څه شی رارسېدلی و، یعنی د سترګو تکلیف مې پیدا کړی و. فبعثتو الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یو کس ولیږه. انی احب، چې زه خوښوم ان تأتینی، چې ته زما خواته راشي. فتصلی فی منزلی، او زما په کور کې منځ وکې. اتخذه مصلا، او زه هغه ځای د مونځ لپاره مقرر کړم. قال، راوي وی فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، نبي عليه السلام راغي. ومن شاء الله من أصحابه، أو هغا سوك جل الله وقتل من أصحابه دا غدم القرن أو مسرال. فدخل النور داخل شنبي عليه السلام وهو يصلي في منزلي، أو زما بكور كي منزكو، وأصحابه يتحدثون بينهم، أو دا غم القرو أخبر منزكي خبري كولي. ثم أسندوا عظم ذلك بيد دغكار در ډېرې برخې نسبت وکړه الی مالک ابن دخشم، مالک ابن دخشم ته، یعنی مالک ابن دخشم د نبی علیه السلام نه خبر هم شو او بیا هم رانغې حاضر نه شو، نو معلومه شو چې دا منافق شوی دی. قالو، دوی وویل ودو انه دعا علیه، دوی خوښوي چې نبی علیه السلام هغه ته خیری وکړي. فهلک، چې ایسته هلاک شي. ودو، او دوی خوښوي انه اصابه شر، چې ده ته شر ورسیږي، تکلیفو ته ورسیږي، مصیبته. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم خپل المنس بركة. وقال، بيبل أليس يشهد أن لا إله إلا الله، أيغا دا لا إله إلا الله قواهينك يؤني رسول الله، أو دي خبر يزيد الله رسوله، يعني كلمة نويس. قال، ديويل إنه يقول ذلك، أخو داوي يعني كلمة وي، وما هو في قلبه ودرنا نبي. قال، نبي عليه السلام فرمائل لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله، قواهينك يوكس ذاتي خبري چنشتا حق دار دي عبادت مگر يو الله دي واني رسول الله وزد الله رسولهم. فيدخل النار، چه بي جهنم تداخل شي، او تطعمه ياي جهنم أخري، وري أخري، يعني داسي كس نشي چه غدا قواهيك يو بي دي جهنم تداخل شي، دا امكان نلري. قال، أنس، أنس ويلي دي فأعجبني هذا الحديث، دا حديث ما دير خوخش. فقلت، ما ويلا لي ابني خبل زيتا، اكتبه دا حديث وليك. فكتبه دا حديث وليك. دا حديث وزاحتا أصابني في بصري بعض الشيء، دینه مراد ړندوالی دی، یعنی زما سترګو ته څه شی رارسېدلی و، څه مرض ورته لګېدلی و، یعنی ړوند شوی وم، سترګو مې کار پرېښی و، نظر مې خراب شوی و. لکه بل روایت کې عامې لفظ راغلی دی چې ړوند شوی و، او یا ترې د نظر کمزوري مراد ده. ثم اسندو عظم ذلک وکبره، عظم په ضمې د عین او سکون د زوا سره دی، یعنی د دې غټه برخه. کبره په زمې د کاپ او یا کسرې دواړو سره صحیح دی، او په سکون د با سره دی. په کسرې سره په سورت نور کې راغلی دی والذی تولی کبره. نو مقصد د حدیث دا دی چې دغه صحابه په خپل منځ کې د منافقینو خبر رایاده کړه، او د هغوی بد کار یې رایاد کړه، او د دغه کار ډېر نسبت یې مالک ابن دخشم ته کوو. مالک ابن دخشم په زمه د دال او شین سره دی، چې تر منځ یې خاصه کینه ده. دا انصاری صحابي دی، د علماو اختلاف دی چې آیا دا عقبې ته حاضر شوی دی او که نه. خو په دې کې د چا اختلاف نشته چې بدر او له هغې وروسته نورو غزوات ته حاضر شوی دی، او د ده په اړه د منافقت خبره صحیح نه ده، ځکه چې نبی علیه السلام د ده په باطني ایمان ګواهي کړې ده، او د منافقت نه په بېزارۍ ولله ګواهي کړې ده. لکه په روایت د بخاري کې راغلي دي الا تراه قال لا اله الا الله یبتغي بها وجه الله، آیا ته نه ګورې چې هغه لا اله الا الله وی، او د الله تعالی رضا پې لټوي. او ګویا چې مالک ابن دخشم نه منافقانو ته څه ناڅه میلان پیدا شوی و، او د هغوی سره ګډون ډه ښکاره شوی و. نو په دې وجه صحابهو دغه ګمان پې کوو، خو هغه د بد نیت او نفاق له وجې دا کار نه و کړی. صحابهو پې داسې ګمان کړی و، نو ځکه یې پې د نفاق تهمت لګولی و، او نبی علیه السلام یې بېزاري بیان کړه. د حدیث فواید، اول منافقانو ته خیری جایز دي، دویم د شرعي عذر له وجې جمع پرېښودل جایز دي، لکه د سترګو تکلیف یا بل مرض چې دا عذر دی. دریم، په کور کې د مونځ لپاره یو ځای خاص کول جایز دي. څلورم، په رسول الله صلی الله علیه وسلم سره برکت حاصلول او دغه په اثارو برکت حاصلول دا جایز دي. خدا خبره بیا رسول الله پورې خاصه نور صالحین به په دې نشي قیاس کېدی. دلته امام نووي رحمه الله ویلي دي چې د صالحینو په اثارو تبرک حاصلول جایز دي، خو هغه په دې مسله کې خطا دی چې دلته تفصیل نه کوو. او بل چاته د برکت نسبت په دې معنی کولی شي چې ته زموږ لپاره د خیر سبب وګرځېدی. لکه کله چې د تیمم حکم نازل شي نو اسید بن حدیر د عشر زنها په اړه ویلي وو: ما هذه اول برکتکم یا آل ابي بکر، دا ستاسو سوال برکت نه دی ای د ابوبکر کورنۍ، یعنی ستاسو په وجه الله تعالی دې امت ته ډېر خیرونه ورنصیب کړل. پنځم، د خبرو کوونکو په خوا کې لمونځ کول جایز دي، او په دې شرط چې د لمونځ نه دې نه غافله کوي. که غافله کېږي نو بیا به باید چې بل ځای کې لمونځ وکړي، دا خلک یا چوب کړي یا بل ځای ته لاړ شي. شپږم، د خلکو په ظاهري حال به فیصله کېږي او باطن به الله ته حواله کېږي. موږ د چا په باطن مکلف نه یو. که چا کفر راښکاره کړه نو داسې به نه وایي چې کېدای شي دې په زړه کې ایمان وي نو کافرو ته نه شو ویلی، نه، بلکې په ظاهر به فیصله کوو. او که چا اسلام راښکاره کړه او د اسلام کوم ناقص پکې موجود نه و نو په اسلام کې بې شک نه کوو. اووم، په منځ کې د چا خبرې اورېدل د خوشو خلاف نه دي. اتم، د حدیث او نورو شرعي علومو لیکل جایز دي. نهم، الاهم فلاهم شی مخکې کول دا پکار دي. دلته نبی علیه السلام د منځ لپاره غوښتل شوی دی، رسیدلو سره سمدستي مونځ شروع کړی دی. خو په حدیث د ام سلیم کې د خوراک دعوت ورته شوی و، نو ځکه اول هلته خوراک کړی دی او بیا مونځ کړی دی، نو څه شي دپاره چې بلل شوی هماغې مخکې کړي دي. اوس بل حدیث راوړنی وایي: حدثني ابو بکر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس قال. ماته حدیث بیان کړی دی ابو بکر بن نافع العبدي، هغې مونږ ته حدیث بهز بیان کړی دی، هغې مونږ ته حماد بیان کړی دی، هغې مونږ ته ثابت چې هغې د انس نقلی. قال انس رضي الله عنه: حدثني عتبان بن مالك، ماته حدیث بیان کړی دی عتبان بن مالك انه عمي چاغلن شوی او فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ته جواب لیکلو، فقال نویل: تعال راشه فخط لي مسجدا، ماته د مانځه ځای مقرر کا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم راغی، وجاء قومه او د دغه سړي قوم راغی حاضر شه، ونعت رجل منهم او د یو سړي بیان وشه، د دوی نه صفته وشه، یقال له مالک بن دخشم، چې هغه ته مالک بن دخشم ویل کېده، یعنی هغه حاضر نشه، نور قوم حاضر شو او حاضر نشه. نو صحابه په بد ګمان وکړه چې کېدای شي هغه منافق شوی، ځکه نبی علیه السلام نه خبر شو، بیا هم رانغی او د منافقانو سره ناسته پاسته هم لري. نو ثم ذکر نحو حدیث سلیمان بن المغیره، بیا د سلیمان بن المغیره د حدیث په څیر حدیث راوړی دی. د حدیث وضاحت: فخط لي مسجدا، یعنی زما په کور کې د لمونځ لپاره ځای معلوم کړه او هلته لمونځ راته وکړه، د دې لپاره چې زه یې د لمونځ لپاره وټاکم او همدلته لمونځ کوم، یعنی زه به دلته لمونځ کوم او ستا په اثارو به تبرک حاصلومه. نو دا حدیث هم دغه مخکې حدیث په څیر دی، صرف دغه الفاظ پکې زیات شوي دي. اوایید د حدیث مخکې بیان شو. په دې سره دا باب سر ته ورسېد. اوس بل باب راوړي چې دې باب کې دي: باب الدلیل على ان من رضي بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا فهو مؤمن وان ارتكب المعاصي الكبائر. امام نووي رحمه الله داس باب لقوله دي باب دا باب دي الدليل وبيان دا الدليل كي على ان من رضي بالله ربا، په دې خبره چې څوک راضي شي په الله باندې ربا، د رب په توګه چې الله زموږ رب دی، او بالاسلام دینا او په اسلام باندې راضي شي دینا د دین په توګه، او بمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې راضي شي رسولا د رسول په توګه چې دا زموږ رسول دی، فهو مؤمن، نو دا کس مؤمن دی. وان ارتکب المعاصي الكبائر، اگر کبیره ګناهونه هم کوي، نو دا خو امام نووي رحمه الله لګولی دی. او داسې باب هم صحیح دی چې ویلی شي: باب ذاق طعم الایمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. باب دی بیان د دې خبرې چې د ایمان خوند به وڅکي هغه څوک چې په الله باندې راضي شه د رب په توګه چې دا الله زموږ رب دی، وبالاسلام دينا او په اسلام باندې د دین په توګه راضي شه چې دغه زموږ دین دی، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا او په محمد صلى الله عليه وسلم رسول په توګه راضي شه چې دا زموږ رسول دی. نو په دې باب کې دغه حدیث راوړي: ذاق طعم الایمان، د ایمان د خوند په اړه چې دغه د ایمان خوند به الله تعالی چاته ورنصیب کوي، دغه خلکو ته به نصیب کوي چې الله تعالی باندې خوښ شي، په اسلام باندې خوښ شي او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې خوښ شي او دا ومني. نو حدیث راوړي وای: حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ومن تحديث بيان كرد محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أو بشر بن الحكم دي دوار ويلي دي من تحديث بيان كرد عبد العزيز سوق دي عبد العزيز داوي ابن محمد الدرا وردي دي شاغير يزيد بن الهاد ننقلي أغيد محمد بن إبراهيم ننقلي أغيد عمير بن سعد أغيد عباس بن عبد المطلب ننقلي جدا صحابي دي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشدد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جي فرمايلي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبسكي خند إيمان هغسوك شي رازيشي فاللابان ربا فرب سرا چلاز من رب دي وبالإسلام دينا أو بإسلام ماني بدينا بدين سرا جداز من دين دي وبمحمد رسولا أو بمحمد صلى الله عليه وسلم ماني رسولا برسول سرا جداز من رسول دي ده حديث يوازي مسلم راولة دي بخارين دي راولة ده حديث مقصد داده چه سوك الله تعالى خفل ربو گني أو ده الله تعالى پا ربوبيت خوخشي ده غا پا ربوبيت شرعي وقدري خوخشي يعني تقدير ده خير وشر هم واللومني أو ربوبيت شرعي چه أوامير ونواهي دي دام اللومني او در رسول سم پر رسالت خوښی دبل چا تابعداری و نکړي او په اسلام دین خوښی دبل دین تابعداری و نکړي پیروي و نکړي نو د ته الله تعالی د ایمان خوند او لذت ور نصیب کی د زړه اطمینان مو نصیب شي او یو ناشنا کیفیت به جوړ شي دا کیفیت یوازې هغه مؤمنانو ته ور په برخه کی چې دغه اصحاب خو څوک چې د خپل ځان لپاره ډېر ارباب نیسي د بل چا قانون د بل چا شریعت مني یا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو سره د بل چا خبره برابروي یا یې پرې اوچتوي او د اسلام نه سوا بل دین پسې ځي لکه ډیموکراسي یا شرکي صوفیزم او نور نو داسې خلک د دې حدیث د فضیلت نه محروم دي. دا باب هم په دې سر سرته ورسېد. اوس بل باب راوړي، باب بیان عدد شعب الایمان وافضلها وادناها وفضیله الحیاء وكونه من الایمان. باب دې په بیان د شمار د څانګو د ایمان کې، وافضلها او غوره څانګه د ایمان، وادناها او ادنا، وفضیله الحیاء او د حیا د فضیلت په اړه، وكونه من الایمان او کېدلو د دې حیانه، من الایمان چې د ایمان نه ده. نو دا باب امام نووي رحمه الله لګولی دی او نورو شارحینو داسې باب لګولی دی. باب الایمان شعب والحیاء شعبة من الایمان. باب دی په بیان د دې کې چې ایمان څانګې لري او حیا چې دی دا یوه څانګه ده د ایمان نه، یعنی حیا د ایمان له شعبو څخه او د څانګو څخه یوه مهمه برخه ده. نو دې باره کې حدیث راوړي، وایي حدثنا عبید الله بن سعید وعبد بن حمید قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يمكن تحدث بين كرد عبيد الله بن سعيد او عبد بن حميد دي دوار ويلي دي شمتا ابو عامر العقدي حدث بين كرد غير لي شمتا سليمان بن بلال حدث بين كرد غير عبد الله بن دينار نقلي غير ابو صالح غير ابو هريره رضي الله عنه نقلي شغير النبي صلى الله عليه وسلم نقل كل دي فرماي الايمان بضع وسبعون شعبه، ايمان سد باسا اوي سانغيلري، والحياء شعبه من الايمان او حياء ده ايمان وسانغ ده. ده حديث وضاحته، الايمان بضع وسبعون شعبه، بضع وكسر ده باسره ده درين ترلسو يا درين ترنه بوري عدد باندي اطلاق كي نور اقوالم بكشتا شعبه تكري برخه توي چې مراد خصلت یا خوې ده. به په دې حدیث کې د ایمان سره پاسه او یا خصلتونه خودل شي. خو په حدیث د بخاري کې بزع و ستون شعبه راغلي، یعنی زده پاسه شپته. نو ځین علما او هغه روایت ترجمه ورکړي ځکه چې هغه کې کم بیان کړي دی او اقل متيقني، او ځین هم دغه ډیر راجح کړي دي ځکه چې دا زیاده د ثقه دی او راجح دی. او صحیح خبره دا ده چې دا اقل نفي د ما عدا نه کوي، بلکې ذاتي هم مراد کې دی شي، او چا داسې تطبیق هم کړی دی چې دا کومو کې چې کمې ښودل شوي نو دې نه هغه شعبې مراد دي چې تفصیل پکې نه دی شوی، بلکې ځینې شعبې چې دوه دي هغې په یو کې داخلي کړي دي، یو کې شمار کړي دي، او چا چې زیاتې ښودلې دي نو په دې کې تفصیل کړی دی، او ځینې شعبې مستقل شمارلې دي. اماطة الأذى، یعنی کوم شی چې انسانانو او څارویو ته ضرر ورکوي، لکه اغزي، تشی بولې، ډکې بولې، کاڼي، او هغه اوبه چې له امله لاره چکړه کېږي، او داسې نور شیان. نو د دې لرې کول د ایمان یوه برخه ده. والحیاء شعبة من الإيمان، شعبة هي شعبة عظيمة، حياة إيمان يولوية برخدة يولوية سانغدة چدا دي فهميت دغ ذكر دلالت كي چد نور شعبو ترمنزي هم دا ذكر كرا نو دا إيمان يولوية برخدة أو يولوية خصلت ده. دا حديث دليل ده پدي چه أفعال دا جواريح وچه كلا دا شريعت سر موافقي نو دا هم دا إيمان وبرخدة، أو دا إيمان مثال دا يويوني سر ورکده چه دا وني تنات سانگ پاني أو ميوي، أو دا طول دا دغا وني أجزاء بلل كي چه ونه دا دغا طول أجزاء نمركب وي، أو كلا دغا أجزاء سخي يوشي هم كمشي نو ونه کې نقصان راځي، نو همدا راز د ایمان لپاره اصل او بنیاد عقیده د توحید ده. څانګې ظاهري او باطني اعمال دي. باطني اعمال یعنې د زړه اعمال چې ولا برا د الله لپاره دوستي او دښمني ده، او ظاهري اعمال چې د اندامونو اعمال دي لکه مون، زکات او د لارې نه ضروري شیان لرې کول. کله که دغه اعمالو کې یو عمل کم شي نو ایمان کې نقصان راځي. که څه هم ټول ایمانو سره نه نفي کېږي، خو که چیرې ټول اعمال پرېږدي نو ټول ایمان یې له منځه ځي. بیا داسې بش دی چې د ونې اطلاق ورباندې نه کېږي، او همداراز که د ونې تنه له منځه لاړه شي یعنې عقیده د توحید یې له منځه لاړه، نو بیا یې څانګې هېڅ پیدا نه کوي او په څانګو یې د ونې اطلاق نه کېږي، یعنې دغه اعمال به یې هېڅ پیدا نه کوي. که چیرې د چا عقیده ختمه شي نو عمل چې مثال یې د څانګو دی بیا دا هېڅ پیدا نه کوي، او دغه کس ته بیا مؤمن نه ویلی کېږي لکه څنګه چې څانګې ته ونه نه ویلی کېږي. نو د اعمالو دپاره ایمان ضرور دی، یو عمل هم بغیر د ایمانه نه قبلېږي. او میوې اخلاق دي چې یو مؤمن بنده په نبوي اخلاقو سنبالي. نو د مؤمن مثال به دغه میوه دارې ونې چې خلکو ته به پیاده ورکوي، او دغه شان نیک اعمال به کوي وخت په وخت باندې، اعمال به الله تعالی ته برخیږي. ځکه ونه چې د هغه بره دغه شوي، نو دغه شان د دې اعمال به برخیږي، الله ته نیک اعمال به کوي. اخلاص، تقوا او د صدق باندې به دا اعمال بینایي، په احتساب به بینایي. په حدیث کې حیا د ایمان له شعبو څخه یوه شعبه شمارلې. نو حیا څه ته وي؟ د حیا په اړه ابوالقاسم الجنید رحمه الله ویلي دي: الحیاء رؤیة الآلام ای النعم ورؤیة التقصیر فیتولد بینهما حالة تسمى الحیاء. اې د الله تعالی نعمتونو ته فکر کول، بیا خپل تقصیر او کوتاهي ته فکر کول، نو له دې فکر څخه چې کوم حالت رامنځته شي دې ته حیا ویي. قاضي عیاض وي: وانما حقیقة الحیاء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وی حیا هغه خوی ته وي چې انسان د بد کار په پرېښودلو باعث کوي، او د حقدار په حق کې د کوتاهۍ کولو منع کوي. نو له دې څخه معلومه شوه چې حیا یو مهم خوی او خصلت دی، نو ځکه خو یې د نورو شعبو څخه په ځانګړې توګه د دې یادونه وکړه. بیا د دین په کارونو کې حیا کول ممدوح نه دي، او نه هم شرعي حیا بلل کېږي، بلکې هغه ته رعب وي، کمزوري ته وي، بزدلي ته وي. لکه یو انسان چې د یوې دیني مسلې پوښتنه د حیا له وجې نشي کولی او پټوي، او حیا بیا یو کسبي ده بل خلقي یعنې پیدایشي ده. نو پیدایشي حیا دومره ګټه نه ورکوي څومره چې کسبي حیا ګټه ورکوي. ځکه چې کسبي حیا دې ته وي چې ته په ځان کې راولې، د نبي علیه السلام د طریقې له وجې په ځان کې راولې، او د ژوند په ټولو چارو کې اهتمام کې، د ثواب نیت پکې کې. او پیدایشي حیا چې په ځینو امورو کې انسان ته راځي، او دا بیا په ځینو امورو کې نه وي، او دغه شان چې نیت ورسره نه وي، نو هم دغه پیدایشي حیا هېڅ پیدا نه ورکوي. نو که چاته الله تعالی حیا پیدایشي ورنصیب کړي په خوی او په اخلاقو عادت کې دا حیا، نو هغې دپاره به کله ثواب ګرځي چې کله د نیت پکې وکړي، د نبي علیه السلام د طریقې نیت پکې وکړي، د ثواب نیت پکې وکړي. بغیر د نیت نه دغه حیا دې دپاره ثواب نه ګرځي. بل حدیث راوړي نو وایي: حدثنا زهیر بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل. امنت حديث بين قرد زهير بن حرب اغي منت حديث جرير بين قرد غير سهيل نقلي عن عبد الله بن دينار ان اغي عبد الله بن دينار نقلي عن ابي صالح اغي ابي صالح نقلي عن ابي هريره اغي ابو هريره رضي الله عنه نقلي قال شغ ويلي قال رسول الله رسول الله فرمايلي: الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه. ايمان سد باسا اوي يا سد باسا شبيت شعبه دي شبيت سانغي دي نودل تراوي شك دي يعني سد باسا اوي دي او كس سد باسا شبيت دي. فافضلها قول لا اله الا الله. نتر طول غرا شعبه وسانغا غلا اله الا الله ويلي قول ما نتشهد يعني ويلي دي وعقيده بدرل دي وجب اقرار او دغشان زر التصديق. وادناها اماته الاذى عن الطريقه او ادنا بك دا لاري نظري شي لري كولي. والحياء شعبه من الايمان او حياء ايمان وبرخه دا اي وسانغا دا شعبه ما نخصلت او برخه يا سانغا. دلت دي ايمان دري شعبه يا سانغ ذكر كدي اعلى شي كلمه لا اله الا الله او ادنا چې د لارې نه ضروري شی لرې کول او درمیانه چې حیا ده. په دې سره نور ته اشاره شوې ده چې ته پکې فکر کوه. امام ابو حاتم ابن ابي حبان وي چې ما دغه شعبې شمارلې نو په قرآن کې مې پوره نه کړې، او بیا حدیث کې مې فکر وکړ نو هم مې پوره نه کړې، او بیا مې قرآن او حدیث کې یو ځای فکر وکړ نو مقرر شعبې مې ته لرې کولې او نورې مې حسابولې، نو نهه مې حساب کړې چې د دې نه زیاتې او کمې نه وي. نو وی زه پوه شوم چې د دې شعبو نه د نبي علیه السلام مراد دا دی چې دا په قرآن او حدیث دواړو. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: الحياء من الإيمان. ده بالحديث ده بمنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بين كرد وعمر الناقد زهير بن حرب دورة حديث بين كرد قالوا دلتولوا بيد شي منت حدیث سفیان ابن عینه بیان کړی دی، عنی زهری چې هغه د زهری نه نقلی، هغه د سالم نه نقلی، هغه د خپل پلار نه نقلی. سمع النبی صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام واورید رجلا د یو سړي نه، یعظ اخاه فی الحیاء، چې نصیحت یې کوه خپل ورور ته د حیا په اړه، یعنې د حیا نه منع کوه. فقال، نو نبی علیه السلام ته وفرمایل، الحیاء من الایمان، حیا له ایمان څخه ده. یعظ اخاه فی الحیاء، یعنی خپل ورور یې د ډېرې حیا نه منع کوه، چې دا مه کوه، ته ډېره حیا کې پر څه کې بس حیا حیا کې دا مه کوه. نو نبی علیه السلام ته منع کړه او ورته وویل چې دا پرېږده چې حیا کې، ځکه حیا له ایمان څخه ده، دا خو څه بد کار نه دی، ښه خوی دی. کنه حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد، وی موږ ته حدیث بیان کړی دی عبد بن حمید، هغه موږ ته حدیث عبد الرزاق بیان کړی دی، هغه موږ ته معمر خبر را کړی دی چې هغې د زهري نه په همدغه اسناد را نقلوي. وقال، ویلی دی، مر برجل من الانصار یعظ اخاه، یعنی په دې سند کې دا الفاظ زیات شوي دي، بدل راغلي. مره نبی علیه السلام ورته تیر شو، برجل په یو سړي باندې، من الانصار، د انصارو نه، یعظ اخاه، چې خپل ورور ته وعظ کوه، نصیحت یې ورته کوه. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال، بمن تحدث من قائد محمد بن المثنى أو محمد بن بشار، دا الفاظ دو محمد بن المثنى دي. قال شديد وار ويلي دي، من تحدث من قائد محمد بن جعفر، أغي من تحدث شعبة من قائد، أغي دا قتادة النقل. قال شي قتادة ويلي دي، سمعت أبا السوار، ماذا أبو السوار نوريد اللي يحدثه شي حديث بيانه، أنه سمع عمران بن حسين، شاغد عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، شاغي حديث بيان ود النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء لا ياتي الا بخير، حياء نراولي مگر خير خير راولي، ان حياء طول خير خير دي. فقال بشير بن كعب، نو بشير بن كعب يل، انه مكتوب في الحكمه، ده حكمت بكتابونو كي لكل شوي دي، ان منه وقارا، شي ده حيان وقار بيدا كيكي، ومنه سكينة، ده حيان سكينة بيدا كيكي، ارام شي انسان درون خي بيدا كيكي، ده حياة وجه، يعني درون خي ولا جوريجي، وقار وسكينة مانا درون خي ولا إنسان تجوريجي. أقال عمران، وعمران ويل، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. زتات النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيانهم أو تمات دخبلوا صحيبون خبرك شيء حكمة دسويري دو غسويري. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو بن سويد أن أبا قتادة تحدث نبى الحديث، يعني ممكن تحدث بيان كرد يحيى بن حبيب الحارثي، أغي ممكن تحدث حماد بن زيد بيان كرد أغي إسحاق نقلي جدا سوق ده إسحاق بن سويد دو سويد زي إسحاق ويلدي أن أبا قتادة تحدث، شيء أبو قتادة حديث بيان كرد، قال أغي ويلدي، كنا عند عمران بن حسين، من دا عمران بن حسين سروا في رهط منا بيو جماعتك، يعني يو جماعات خلقو من، وفينا بشير بن كعب أو بمنك بشير بن كعب همو، فحدثنا عمران يومئذ، فتغور زمنك عمران حديث بيان، قال يويل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى الحياء خير كله، حياة طول خير ده، قال راوي أو قال يا دسي ولا، الحياء كله خير، حياة طول خير ده، يعني ده كله يا مخيكا أو يا يرستر أو ده خيرنا. فقال بشير بن كعب، بن بشير بن كعب يلا، إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة من هم من دكو بزنو كتابونو يا دا حكمة بكتابونو كداسي من دكو، أن منه سكينة وقارا لله، شد حياة وجهنا سكينة وقار بيدا كيجي الله تا، ومنه ضعف أو دليل وجهنا ضعف وكمزرين بيدا كي. قال نرأيه، فغضب عمران، وعمران غصش حتى ترديبوري، احمرت عيناه، شد استرجي دوار سريشو، وقال ألا أرى أحدثك عن رسول الله، أيازت على رسول الله حديثنا بيانه، وتعارض فيه أو تفكي خلافك، يعني دقي خلاف خبر جوباس. قال رأيه، فأعاد عمران الحديث، نعمران بيرتدى حديث راوغر زو. قال برأيه، فأعاد بشير، نو بشير هم دا خبر راوغر زولا، فغضب عمران، عمران غصش، قال بيال، فما زلنا نقول فيه، نو من هم يشوش دقي بارا ميالا دا غسري بارا دا بشير بارا متويالا، إنه من دا زمنا دين زمن من القرية ده، يا أبا نجيد، إيه أبو نجيد دا خس من القرية ده، خير ده كويس خبر نشتا، إني زندق هنا ده نتما نافقه، إنه لا بأس به، خير ده سباك نشتا ده كده يوي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، من تحديث من قرد إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا النظر، أغوية من تخبر قرد نظر، قال حدثنا أبو نعامة العدوي، أغوية من تحديث من قرد أبو نعامة العدوي، قال سمعته حجير بن الربيع العدوية يقول غويت ماذا حجير بن الربيع العدوية أريد اللي جويل عن عمران بن حسين جي أغياد عمران بن حسين نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم شغلنا بس نقل كل نحو حديث حماد بن زياد ده حماد بن زياد ده حديث بسير الفازر أوليدي ومنه ضعف ده حديث ده زين الفاز وزاحتكو يعني ده حيانا كلنا كل كمزورين بيدا كيجي ده مقصد ده شي بيبا ده حيا له وجه حق نشا واختلق أو ده حق ده بابا نشا كولا إنه ده زوب شي ده سري ذكر كده ده بحقت كي حيانا ده بل كي ده كمزوري ورعب ده بزلي ده إنه لده وجه ده كتاب يا ده حكمة ولا بده زي كي خطع شوية ده شي بحياة كي زين داسي تداخل كل دي شي غلا حياة زخنة دي حتى مرة عيناه دا عبارة دو أكلوني البراغيث لقبيلي سخده جي تانا ورستا أليب علامة تانيس دا دا حديث في دي دا نبي عليه السلام حديث سر جسوب دا بلچا خبره پا تكر كي واقعي كي نو هغتا وسكي دل جايز دي پا دي سر دا باب هم سر تاورا سيد نو بيو انشاء الله جي بل باب شروع كي وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.